بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بابو فی من نام عن الصلاة او نسیها کی سلور احادیث ویل شوی و چه سوک د مزن و د پاتی شی یا تی ندا هیر شی، نو چه کل دی را پاسی دو او دا مزور لرایات شو نو دا برا گرزی. پا دیکی بیاد اهل علم دو قولو، جمهور علما د دی قائلو که دا مزور لرایات شو یا د خوب نه را پاسېدو نو دا مز به راګرځي اگر که اوقات نهي وي. او علماء احناف د دې قایلو چې په اوقات نهي کې به نه راګرځي، بلکې انتظار به کوي چې د نهي هغه وقت تیر شي نو د هغې نه وروسته به دا مز راګرځي. اوقات د نهی بیا اجمالاً درې دي او تفصیلاً پنځه دي چې وروسته به د هغې ذکر راشي انشاءالله. نو په دې باب کې څلور احادیث ویل شوي وو. پنځم نمبر حدیث دی چې د هغې نمبر د 439. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر. عبد الله ابن أبي قتادة دخبل بلار أبو قتادة حارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه نقل كي في هذا الخبر. فدي حديث كي دا کوم حدیث چې مخکې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا نه را روانو او د شپې په اخیره ایسه کې بیا د آرام د پار را کو شوی و. بلال رضی الله عنه له ویلی چې ته زموږ څوک اداري کوه چې سار مظلم را پاسې. نو بلال رضی الله عنه موده شوی و، موز د دین قضا شوی و تر دې چې د نور په ګرمۍ باندې را پاسېدلی و. نو په دې حدیث کې ابو قتاده رضی الله عنه دام ویلي، فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام له ویلي وو، ان الله قبض ارواحكم حيث شاء، يقينا الله رب العالمين قبض کړي استاسو روحونه حيث شاء، يقينا الله رب العالمين قبض کړي روحونه استاسو حيث شاء. دا حیث په معنا د متا ده، متا شاء کله چې خوښه شي، وردها حيث شاء او واپس کوي چې کله خوښه شي. قم پاس ای بلال رضی الله عنه فأذن بالصلاة، نو اذان وکد مز د پاره. فقاموا نو ادرذل دی فتطهروا، نو اودسونه وکل پاکی حاصله کا. حتى اذا ارتفعت الشمس ترديج ورا پورتشو، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ادرد النبي صلى الله عليه وسلم نو امامتيو كخلق لا دسار جمع وركا. حديث كدادي چكلا دا الله رب العالمين خوخشي نو دا روحونه قبض کوي او چې کله خوښه شي را واپس کوي. نو قرآن کریم آیات هم ده، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الى آخر الآية. د خوب په حالت کې الله رب العزت دا روحونه قبض کی، بعضی را پریدي او بعضی د ځان سره ایسار کی. دارنګه په حدیث کې دا دي چې بلال رضی الله عنه لا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو چې ته اذان وکا. او مخکې دا ذکر شو چې دا مذهب دی د علماي احناف او د حنابلو چې د صلات فائته چې کوم مس قضا شوی دا غي د پاره اذان مسنون د اقامت به مور لکیږي او د امام شافعي رحمت الله علیه ظاهر قول دا دی چې اکتفا به په اقامت باندې کیږي او اذان به ور لنکیږي نو دا حدیث دلیل دی د حنابلو او د احناف د پاره رجال د دې اسناد عمرو ابن عون الواسطي خالد ابن عبد الله الواسطي حسين ابن عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن ابي قتاده دا ټول ثقات دي او د ابو قتاده رضي الله عنه نوم د حارث ابن ربعي الانصاري اسناد د حديث صحيح دي امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحيح کې دا حديث راوړی قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ابو قتاده رضي الله عنه مرفوعا دا روایت ذکر کړه د مخکی حدیث د معنا پشان یعنی الفاظ اگر چې مختلف دي خو معنا د دې حدیث هم د مخکی حدیث پشان ده قال ابو قتاده رضی الله عنه وی فتوضأ او دسکړو نبی صلی الله علیه وسلم په بعضی نسخو کې راغلی فتوضأ دی او دسکړو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام حين ارتفعت الشمس کله چې نور پورته شوه فصلى بهم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له امامتی کړي وا د سار جمع ور کړي وا غرض د مصنف رحمت الله علیه د دې حدیث نه دا چې دوباره ذکر کو چې دې حدیث او مخکې حدیث کې اختلاف راغله ده په دې مخکې حدیث کې دا و چې صحابه کرام او دس کړه او قبل ارتفاع الشمس او په دې کې دا دي چې او دس کړه او حين ارتفعت الشمس یعنی کله چې نور را پورته شوه رجال د دې اسناد حناد ابن السري عبثر ابن القاسم ابو زبيد الكوفي حسين ابن عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن ابي قتاده دا رجال ثقات دي ټول اسناد د حديث سيد امام نسائي رحمت الله عليه په سنن کبرى کې دا حديث ذکر کړی قال حدثنا العباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي نشت بخوبك تقصير إنما التفريط في اليقظة يكينا دا تقصير أو كوتاهي جدا في اليقظة دا بويخوالي كده چي يو إنسان ويخده او د مزګ تاخير کوي کوي تر دې چې دا غيغه وخت تیر شي او د دنه د مزګ زاشي انما التفريط في اليقظه يقينا کوتاهي او تقصير دا په ویخوالي کې ده ان تؤخر صلاه دا چې تاخير کول شي په مزګ حتى يدخل وقت اخرى تر دې چې د بل مزګ وخت را داخل شي او د داړمبنه مزني کړي رجال د دې اسناد العباس ابن عبد العزيز ابن عبد العظيم العنبري سليمان ابن داود الطيالسي دارنګ سليمان ابن المغيره القيسي چې د کنيه او ابو سعيد البصري ثابت البناني عبد الله ابن رباح دا رجال ټول ثقات دي، اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا پخپل صحیح کی ذکر کرے، دارنگی ترمیزی پخپل جامع کی، امام نسائی پسنن کی. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث دی دا پارا ذکر کو، چپدی کی دا زیادت دے چی انما التفریط فی الیقظتی ان تؤخر صلاۃ حتی يدخل وقت اخرى. ورنہ دا روایت مخکم ذکر کړو په اسناد د حماد او د خالد ابن سمیر سره، خو پاغي کې دا زیادت نو، پاغي کې صرف دا و چې لیس فی النوم تفریط، په دې کې ورسره دا رستو زیادت هم نه. نو مصنف رحمت الله علیه د دغه زیادت د بیان د پاره دا حدیث دوباره ذکر کو. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. دچانا چی موز هیر شو نو دے دیو کی دا موز کل چی ور لرایات شی لا کفارة لها إلا ذلك، دے دا پارس کفارة نشتا مگر دا، د دې کفاره دا ده چې دا موزه دا کی، بل څه کفاره نشته. امام خطابی رحمت الله علیه وی معنا دا ده چې لا يلزمه فی ترکها غرم او کفاره من صدقه او نحوها كما تلزمه فی ترک الصوم فی رمضان من غیر عذر الكفاره. وی د موز په دې ترک کې چې د نه هیر شوی دی او تاخیر پکې وکړو څه کفاره نشته، څه تاوان پی نشته، چې دې بګنی څه صدقه ورکوي یا بس فدیه ورکوي. لکه څنګه چې بغیر د عذر نه انسان روجه اخري نو په هغې کې پې کفاره راځي، نو په دې کې پې دغه شان کفاره نشته. او امام خطابی رحمت الله علیه وی په حدیث کې دا دلیل نه چې لا يصلى عن احد كما يحج عنه، د بل د طرف نه به موز نشي ادا کوله لکه څنګه چې د بل د طرف نه حج ادا کول شي. چې کله یو انسان مړ شو او په د باندې منځونه پاتې دي، نو نه به دا منځونه د دنه قضا ادا کول شي او نه به د دې نه ستوعام ورکول شي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لکه د حدیث کې ذکر شو لا کفاره لها الا ذلك، د چانه چې موز هیر شوه دی نو د دې کفاره دا ده چې دا موز دې په خپل ادا کی، نو نتی نه دا بل څوک ادا کول شي او نه د دې د طرف نه سفیدیا او طعام شته. دا په اتفاق د ائمه اربعو باندې جایز نه دی چې د میت د طرف نه دې موز ادا کړي شي. برابر خبره ده که د عذر د وجنې دا موز پریخي یا بغیر د عذر نه، ځکه شریعت کې په دې باندې څه دلیل نه دی راغلی چې د چانه موز پاتې شو نو بل به دا غنه ادا کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لکه حدیث د مسلم کې راغلی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، چا چې داسې کار وکړو چې په هغې باندې د سنتو د طرف نه حکم ني، د سنتو مهر پیني، نو دا عمل مردود دی، قابل قبول نه دی. بل دا موز په هر انسان باندې فرض عین نه، دا نیابت او وکالت نه قبلی، او هر چی اخراج د فدیه دی چې کله د یو انسان نه منځونه پاتې شوی دی مړ شو، نو آیا فدیه په د باندې شته کنه؟ دا مسله به وروسته مفصل رام شي. د جمهور امت مذهب دا دی چې فدیه هم نشته د دې د طرف نه. صرف محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله علماء احناف کی دا قول دا دی دا غنه تپوس شوه او چې یو انسان نه منځونه پاتې شوی دی مړ شو، نو غ جواب ورکو چې ارجو لا باس به ان شاء الله. هغه وی کده الله خوخه شي نو زه دا ګومان کوم چې په دې باندې سباک نشته خیر د فدیه دې نه ورکړی شي. بیا علماء احناف د دې لپاره تعلیل او علت دا ذکر کوي چې امام محمد دا موس قیاس کړه د پروژه باندې، پروژه کې فدیه شته او د بل طرف نه نیویم شي، نو دغه شانت فدیه دا په موسکی موشته چې د چانه فوت شوی دی، ځکه دا دواړه عبادت بدنیه دی، صوم او صلات دواړه. خدا قول د جمهور امت نه دی. امام محمد رحمت الله علیه جزمن او قطعا نه دی ویلی چې فدیه دی پکې ورکړی شي، صرف دومره ویلی چې ارجو لا بأس به ان شاء الله. وعلى كل حال دا مسله به ان شاء الله مفصل راشي، خو په دې حدیث کې دا دی چې لا کفاره لها الا ذلك، د دې مز د پاره بل څه کفاره نشته مگر دا چې دا مز ادا کی. رجال د دې اسناد محمد ابن كثير العبدي، همام ابن يحيى الازدي، قتاده ابن دعامه السدوسي البصري، دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث سیده دا روایت ده متفقون علیه امام بخاری و امام مسلم پا صحیحینو کی ذکر کرده. قال حدثنا وهب بن بقیا عن خالد عن یونس عن الحسن عن عمران بن حسین ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان في مسیر. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم را روانو، كان في مسير له، او په یو لار کې، او په دې کې اختلاف ده په تعین د دې سفر کې. حدیث د مسلم د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دي چې دا د خیبر نه را واپس کیدل، او حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې نه د شپې سفر کولو را روانو. په موطا د امام مالک رحمت الله علیه کې د زید ابن اسلم رحمه الله نه مرسلا راغلی چې عرس رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلا بطریق مکه، او په مصنف د عبدالرزاق کې راغلی دی د عطا ابن یسار نه مرسلا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تبوک لتلونو دا واقعا راغلی وه. او مخکې روایت ذکر شو چې په غزوه جيش الامراء کې دا واقعا راغلی وه. د غزوه جيش الامراء نه مراد غزوه موتا ده، په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نفس نفیس باندې هم نه لکه مخکې ذکر شول. د دې وجې نه د اهل علم و شارحینو په دې کې اختلاف دی چې آیا قصه د تعریس د ليله التعریس دا یو ځل واقع شوی کنه ډیر کړه تا. نو دا مختلف احادیث حافظ رحمت الله علیه، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه، په تعدد د قصې او واقعې باندې حمل کړی دي چې دا واقعیا څو کړه ته شوی وا. والا کل حال صحیح حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې کوم مسلم کې راغلی، مصنف رحمت الله علیه په ابتدا د دې باب کې ذکر هم کو چې دا د خیبر د غزان رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راتلونو دا واقعیا پیښ شوی و. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی مسیر له، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې په لار را روانو، فنامو عن صلاه الفجر، نو د شویو د سار د مزنا، فاستيقظوا بحر الشمس، بیا را پاسیدلیو په ګرمۍ د نور باندې، فارتفعوا قليلا، نو دای پورتواله کړه لغونتی، مطلب دا چې لګ مزل کړه. فارتفعوا قليلا ایثاروا زمانا قليلا، لغونتی مزل کړه حتى استقل الشمس، تر دې چې نور خرا پورته شوه. ثم امر مؤذنا باذان، کړه مؤذن لا دا بلال رضی الله عنه، فاذن نو اذان کړه، فصلى ركعتين قبل الفجر، نو دو رکعت سنت کړي د سار نه مخکي، ثم اقام بیا اقامت کړو بلال رضی الله عنه، ثم صلى الفجر بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم د سار امامتي ور کړي او صحابه کرام لا. رجال الاسناد کی وهب ابن بقیہ الواسطی، خالد ابن عبد الله الواسطی، یونس ابن عبید ابن دینار، حسن ابن ابي الحسن البصري، دا ټول ثقات دي. عمران ابن حسين رضي الله عنه دا مشهور صحابی دی. ده او ابو هريره رضی الله عنه په یو کال عام خیبر باندې ایمان راوړو. په 250 هجری کې بیا وفات شوه. متن د دې حدیث صحیح دی او د دې اسناد رجال ثقات دي. خود حسن بصری سما د عمران ابن حسین رضی الله عنه نه ثابت نه ده، دا غنی سمانیشته، خو متابعات موجود دي. دا حدیث په مسند احمد کې مراغله، ابن حبان رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړي، او دا حدیث مطولا امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي. نو متن د حدیث صحیح دی او په دې اسناد کې انقطاع ده د حسن بصری او د عمران ابن حسین رضی الله عنه په ما بین کې. قال حدثنا عباس العنبري حا وحدثنا احمد بن صالح وهذا لفظ عباس. المصنف رحمه الله عليه په اسناد کې دوه استادان دي، عباس العنبري او احمد بن صالح المصري. نو یز چې دا کوم حدیث ذکر کوم، اسناد ذکر کوم، نو دا لفظ زما د استاد د عباس ابن عبد العزيز العنبري دي. ان عبد الله ابن يزيد حدثهم عن حيوه ابن شريح عن عياش ابن عباس يعني القتبانية ان كليب ابن صبح حدثهم ان الزبرقان حدثه عن عمه عمرو ابن اميه الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذا عمرو ابن اميه الضمري رضي الله عنه فرمائي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بعضی سفرونو کې وو. او مخکې اختلاف ذکر شو په تعین د دې سفر کې. راجح قول دا دی چې دا سفر د خیبر نه واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو. فنام عن الصبح، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګرو نه وده شوی و، د سار د موز نه وده پاتې شوی و. حتا طلعت الشمس، تر دې چې نور راختلی و. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى باسيدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نويلي صحابه الكرام لتنحوا عن هذا المكان. تاسو ارخ لشي دي زين، تنحوا معنى تحولوا، منتقل شيء ارخ لشي دي مكاننا، دي مكان دي وادي وميدان، تاسو ارخ لشي د دې لپاره چې په دې کې مونږ له شیطان را رسیدلې او د شیطان په وساوسو باندې د موږ زمونږ نه فوت شو. لکه نور روایتو کې راغلي چې په دې مکان کې شیطان دی. علما احناف وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزې نه ځکه اړخله کېدو چې دې لپاره وقت د کراهت ختم شي، نو د کراهت د وقت نه پس به د موږ را وګرځو. خو صحیح قول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مکان دې لپاره پریښودو چې د شیطان هغه وسوسه صحابه کرام رضی الله عنهم لپاره دې کې رسیدلې و، او دا موز دا غي نه فوت شوی و. لکه صراحتا دا په احادیثو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ولوي چې په دې مکان کې شیطان نه، د شیطان د وجه نه دا موز زمونږ نه قضا شو، نو ځکه دا مکان پریښودو. قال راوی وی ثم امر بلالا، بی حکمکو بلال رضی اللہ عنہ لا، فأذننو اذانوکو ثم توضعو، بیا دی صحابه اکرامو اودسوکو، وصلو رکعتی الفجر اودسار دو رکعتی اوکل، ثم امر بلالا سنت اوکل، بیا حکمکو بلال رضی اللہ عنہ لا، فأقام الصلاة ندمز دپار اقامتوکو، فصلا بهم صلاة الصبح. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیل د سار جمع ورکا امامتی ورلوکا. نو قضا موز چکل انسان کئی په جمع باندې کولی مستحب دی، لکه دی حدیث کې ذکر شول. رجال د دی اسناد عباس ابن عبد العظیم العنبری، احمد ابن صالح المصری، عبد الله ابن یزید، ابو عبد الرحمن المقرئ، حیوه ابن شریح، عياش بن عباس القتباني، دا ټول ثقات دي. او كليب ابن صبح الاصبحي المصري دا صدوق دي. او زبرقان ابن عبد الله الضمري فزوات سرا دا مجهول دي. او عمرو ابن اميه الضمري دا مشهور صحابي دي. د غزوې احد نرسته د ایمان روړې. متن د حدیث صحیح لغیره دی او دا اسناد د زبرقان ابن عبد الله الضمري د وجنا دا غد جهالت د وجنا ضعیف دی. او بیا پدې کې انقطام دا د زبرقان او دا غد تر په منځ کې او د ترنه مرادي عم أبيه ده بلار تري مراد ده لك حافظ مزي أو حافظ ابن حجر رحمهما الله ذكر كري چه ده عمنا مراد عم الأب ده ده بلار ترى. حديث ده أبو هرير رضي الله عنه چه كم مخي ذكر شو غده ده پار شاهد ده چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده غزو خيبر نواپس راتلو ده واقع أغيل پیش شوه وا. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا حريز حا وحدثنا عبيد بن أبي الوزير قال حدثنا مبشر يعني الحلبية قال حدثنا حريز يعني ابن عثمان قال حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. دا يزيد بن صالح دا ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه روايت نقل كي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم دي ذي مخبر با دا النبي صلى الله عليه وسلم خدمت كولو دا غي خادمو. في هذا الخبر پا دي حديث كي تندارا نقل كريني قال فتوضأ دي ويجد او دسوكو يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا نبي صلى الله عليه وسلم او دسوكو لم يلث منه الترابو چه داغي دا وجن خاور الوند نشوا لم يلث معنا دا لم يبتل داسي مختصر او دس نبي صلى الله عليه وسلم وكو چه داغي دا وجن خاور الوند نشوا داكي نعيد دا دينا چې دی او دس کې نبی صلی الله علیه وسلم تخفیف وکړو. ثم امر بلالا به حکم وکړو بلال رضی الله عنه لفأذن ان اذان وکړو. ثم قام النبي صلی الله علیه وسلم فركع ركعتين غير عجل نو دو رکعت وکړ سنت بغیر د تلوار نه. ثم قال لبلال ببلال رضي الله عنه لوي أقم الصلاة إقامتك دموز دبارة ثم صلى الفرز وهو غير عجل أو بفرز موزكو صحابه لجمع وركا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلوار باندنو بلاو تلوار نقولو. قال عن حجاج دمصنف رحمة الله عليه دي أستاذ إبراهيم بن الحسن ويلي دي عن حجاج د حجاج ابن محمد المصيصينا عن يزيد ابن صليح د يزيد ابن صليحنا قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وما له حديث بيان كره ذو مخبر چدا یو سړی د حبشونه. وقال عبيد يزيد ابن صالح مصنف رحمة الله عليه چې زما دوی مستاز عبيد ابن ابي الوزير ویلی دی چ يزيد بن صالح. غرض د مصنف رحمت الله عليه پدی باندې دا ده چې پدی سند کې د امام ابو داود دو استادان دی او ابراهيم ابن الحسن او د حای تحويل نه پس بل ذکر کړه عبيد ابن ابي الوزير. نو زما دا یو استاد چې پدی سند کې يزيد ذکر کوي نو د پلار نوم صالح ذکر کوي يزيد ابن صالح. او زما استاد عبيد ابن ابي الوزير شكل دا اسناد نقل كي نو يزيد ابن صالح ذكر كي دي يزيد دبلار نوم يو صالح ذكر كي يو دا بلي صالح ذكر كي نو دا دي اختلاف دا بيان دا پار مصنف رحمة الله لدى كلام ذكر كو. ابراهیم ابن الحسن، رجال الاسناد کې ابراهیم ابن الحسن المسیسی، دارنګ حجاج ابن محمد المسیسی، حریز ابن عثمان الحمصي، دا ثقات دي، او عبيد ابن ابي الوزير، دا مجهول دي، كم چې د حای تحویل نه پس ذکر کړي. مبشر ابن اسماعيل الحلبي، دا صدوق دي، حریز ابن عثمان چې مخکې ذکر شو دا ثقه دي، الحمصي، او يزيد ابن صالح چې په دې اسناد کې راغلي دا مجهول دي. او د دوه پلار په نوم کې اختلاف د لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کل چې ابن صالح دی که ابن صلیح، او بعضی ذکر کړي ابن صبیح الحمصي. ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي، خو ابن حبان رحمت الله علیه معروف دی په تساهل باندې، خاص کر په قضیه د توثیق المجاهیل کې، چې کوم مجهول راویان دی دا غی توثیق کی. میزان الاعتدال کی امام ذهبی رحمت اللہ علیہ و یزید ابن صالح یا یزید ابن صبیح تابعی حمصی لا یکاد یعرف، دا حمصی تابعی دے دا اہل شام نو، لا یکاد یعرف معنی دا دا چی دے مجهول دے معروف ندے. او ذی مخبر الحبشی چی دا دا نجاشی روارو صحابی و در رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت بیکولو. نو متن د حدیث سیل غیره دی، لکه مخ کی احادیث چې کم په دې باب کې ذکر شو الاغور لشاهد دی، خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی، د یزید ابن صالح یا یزید ابن صلیح د وجنا چې دې په کې مجهول راغله. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر بن أبي أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذنا وهو غير عجل. دغمخك حديث مصنف رحمة الله عليه فبل سندبان ذكركو. او دا دې لپاره دوباره ذکر کو چې په مخ کې حدیث کې دا زیادت نو چې فاذن وهو غیر عجل، باقي کې صرف داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غدو رکعت سنت کل غیر عجل، او بیا فرض کل وهو غیر عجل، دلته ور سره دا زیادت دی چې فاذن وهو غیر عجل. بلال رضی الله عنه اذان کو خدای په تلوار باندې نو په کلارې اذان کو، نو د دې زیادت د پاره دا حدیث دوباره په بل سند باندې ذکر کو. مؤمل ابن الفضل دا صدوق د محمد ابن الفضل الجزري، وليد ابن مسلم الدمشقي ثقه ده، د حريز ابن عثمان ذکر مخکې وشو، او يزيد ابن صليح يا ابن صالح تفصيلي مخکې ذکر شو چې دا مجهول نه، او ذي مخبر دا د نجاشي وارو صحابی دے در رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم و خدمت به کولو. متن د حدیث سیل غیره دی د مخک پشان، او اسناد ضعیف دی د یزید ابن صلیح د جهالت د وجنا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي جمون در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر روانو زمن الحديبية، د حديبية په زمانه کې، د حديبية په قال باندې، د حديبية د مکی مکرمه سره نږدې او کله ده د جدی په لار چې سړی مکی مکرمه ل راځي اوس ور لښو میسیه وي، دا په نه مل کې د مکی مکرمه سره یو کله د اوس خو داغینا اوس د نلوی کله جوړ شوی په هغه زمانه کې دا دومره غټ کله نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره ل راتلو په شپږم کال د هجرت باندې، مسلمانانو مور سره شپاړه سو صحابه کرام مور سره، په دې ځای کې بیا مشرکانو د عمرې نه بند کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې وخانه ذبح کړل او صحابه کرام سرونه وخرل. نو ابن مسعود رضی الله عنه وی چې مونږ د حدیبیه په کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل چې سوک به زمون حفاظت کی چې د سار مو زمون نفوت نشي، سوک به مسوکی داریو کی. فقال بلال انا، نو بلال رضی الله عنه چې دا کار بزوکم. فنامو نو دی ادشول حتى طلعت الشمس، تر دې چې نور روختو دنور په ګرمۍ باندې را پاسېدل. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، راویخ شو نبی صلى الله عليه وسلم، فقال نوې فرمایل افعلوا كما كنتم تفعلون، دا سیموز او کای لکه مخکې چې بتاسو څنګه موس کولو، مقصد دا چې دا موس تاسو قضا ادا کړئ. قال ففعلنا، نو موږ هغه شان وکړل څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلی وو چې څنګه به تاسو دا مسکولو، اول به مسنت وکړل بیا فریضه، نو دغه شانتې موکل. قال فكذلك ففعلوا لمن نام او نسيا، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دارنګ تاسو کوي، دارنګ کار کوي، دا حکم د لمن داغه چا د پاره نامه چې دی او د پات شو د مزنه او نسيا یات نه مزهیر شو، نو چې کله د خوب نه راپاسي یا رایات شي ورله، نو په دې طریقه باندې دی موسکی لکه څنګه چې د نسیان او د نوم نه مخکې به موس په معینه او معتاده طریقه باندې کولو. رجال د دې اسناد محمد ابن المثنى، محمد ابن جعفر چې د لقب غندر، شعبة ابن الحجاج العتكي البصري، جامع ابن شداد، دا ټول ثقات دي. عبد الرحمن ابن ابي علقمه، بعض اهل علم دې په صحابه کې شمار کړي، خو صحیح خبره دا ده چې د صحبت ثابت نه دي، لکه ابن ابي حاتم رحمت الله عليه قطعا او جزما ذکر کړي چې د صحابي نه دي بلکې ثقه دي. ابن حبان رحمت الله عليه په ثقاتو کې ذکر کړي، باقي توثیق چا نه دي کړي. فکثرت سره راویانو د دنه روایت نقل کړي دي، باقی رجال د اسناد ثقات دي، اسناد د دې حدیث حسن دي. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.